Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Matumaini yangu ni tele kuwa unaendelea vema, ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale popote ulipo. Karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili tunayoanza na muktasari wake. Baadhi ya wakazi wa manispaa jijini la Bujumbura wanashutumu vifungo ambavyo huwa vikitekelezwa bila kuzingatia sheria. Wanaomba sheria iwe ikichukua mkondo wake ili watu wawe wakifungwa kukizingatiwa sheria. Na bei ya sare za shule imepanda maradufu kilinganisha na mwaka jana, kwani mita ya kitamba ambacho ilikuwa ikinunuliwa 1,500 leo inagharimu kati ya 15 hadi 17 sarafu za Burundi. Ukosefu wa vifaa vya kufundishia na uhaba wa walimu ni baadhi ya changamoto zinazoathiri tasnia ya elimu katika chuo kikuu cha Burundi. Nchini Tanzania, naibu spika anawajulisha Watanzania kuwa watapiga kura kutumiwa kadi ambazo walitumia uchaguzi uliopita. Kuna hayo bila shaka na mengineo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Alfonse Kubwimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tufungue taarifa ya habari katika ukurasa wa elimu. Bei ya sare za shule imepanda maradufu ikilinganishwa na mwaka jana, kwani mita ya kitambaa ambacho ilikuwa ikinunuliwa 1,500 leo inagharimu kati ya 15 na 17 sarafu za Burundi. Chini ya masharti haya, wazazi wanalazimika kuachana na kununua jozi moja badala ya kununua mbili. Na tunaposalia katika ukurasa huo wa elimu ni kwamba shule la Shehe Hamid Ken Rashid Al Mutom ya kibinafsi itaendelea kazi zake mwaka wa shule ujao kwa jina la shule la sekondari Gishingo. Taarifa hii ni kutoka kwa afisa elimu mkoani Rumonge Anisenya Andi jana Alhamisi wakati wa maadhimisho ya kurejea kwa uongozi wa shule hilo. Jibu safi kwa wasiwasi wa wazazi waliokuwa wakilelea shuleni hapo, waliokuwa wana wasiwasi kuhusu mustakabali wa shule hilo baada ya tangazo la taasisi ya Al Mutom iliyoanzisha shule hilo kutangaza kuitoa kwenye wizara ya elimu. Na tukiendelea na taarifa hii ni kwamba baadhi ya wazazi wa manispaa jiji la Bujumbura wanashutumu vitendo ambavyo huwa vikifanyika kiholela bila kuzingatia sheria. Wanaamini kwamba sheria kuhusu kukamatwa na kufungwa gerezani inapaswa itiliwe manane. Hivyo wanaiomba serikali kuwafuatilia kwa karibu wahusika na vitendo hivyo, kwani familia na serikali yenyewe hupoteza kipindi watu hao wanaposota magerezani bila kujulishwa sababu ya kukamatwa kwao. Baada ya mapumziko kidogo, taarifa hii itaendelea. Isanganiro. Naam, unaendelea kutega sikio, ni idhaa ya Kiswahili ambayo inasikika moja kwa moja kutoka manispaa ya jiji la Bujumbura kupitia 89.7 na 101 kwa nyinyi mlioko nchini kati, ugenini bila shaka ni kupitia w3.isanganiro.org. Na familia ya Meriene Sibomana aliyoachiwa huru hivi majuzi na mahakama ya rufaa ya Gitega, lakini ambaye bado yuko rumande, inadai aachiwe ili aweze kuwalea watoto wake. Utetezi wake unaonyesha ukweli kwamba mwendesha mashtaka wa umma aliyekata rufaa hakujali kifungo cha huyo anayezuiliwa kukizingatiwa kifungo cha 262 au cha 326 cha kanuni za sheria za Burundi. Emiliene Sibomana anashtakiwa kwa kosa la kumushutumu mkurugenzi wa shule la sekondari Kristiroa linalopatikana huko wilayani Mushasha katika mji wa Gitega kufanya vitendo vya ngono na wanafunzi wake wa kike. Na taarifa hii ni kwa mujibu wa Gerard Nibigira kutoka huko mkoani Gitega. Watoto na mume wa Bi Emiliene Sibomana pamoja na majirani waomba bi huo waachiwe huru, kwani mahakama ilikwisha tangaza matokeo ya kesi yake kwamba hana hatia yoyote. Bi Emiliene Sibomana alikuwa mfanyakazi wa ofisini wa shule la kiufundi lililobatizwa Kristu Mfalme la Mshasha mjini Gitega. Atuhumiwa kutangaza kwamba Kiongozi wa shule hilo Azini na wanafunzi wake wa kike. Moja miongoni mwa mawakili wake, wakili Michela Nionizigie, asema Bi Emeliene Sibomana mahakama ilimujulisha kwamba alishinda kesi tarehe 10 Julai mwaka 2024, lakini kwamba kesi ilikuwa imekatwa tarehe 28 Juni mwaka 2024 ama tarehe 12 Julai mwaka huo 2024, ndipo mwendesha mashtaka alihamishia kesi katika mahakama kuu ya taifa jijini Mjumbura, akiomba kesi hiyo ibatilishwe ili ianze upya. Aidha, kwa mjibu wa wakili Michela Nionizigie, hakuna sababu yoyote ya kuachia mteja wake jelani. Na hapa ashikilia kifungu namba 262 na kifungu namba 326 kistari chake cha 6 vya kitabu cha uchunguzi na ukatwaji kesi za dhambi, ambavyo vyaeleza kuwa mtu anayefungwa kabla ya kukatiwa kesi kwamba ana hatia, mahakama inapotangaza kuwa amekutwa hana hatia, achiwa huru moja kwa moja, isipokuwa tu akiwa anazo sababu zingine zilizo tofauti na sababu zinazohusiana na kesi aliyoshinda. Kwa upande wake, Bwana Ildefonse Misigaro, mwakilishi wa shirika Izere Niwihebure la kutetea haki za binadamu mkoani Gitega, abaini kuwa jambo kwamba Bi Emeliene Sibomana asalia jelani kwa sababu mwendesha mashtaka alihamishia kesi kwa ngazi ya juu haidhuru kitu. Aomba tu faili hiyo ishughulikiwe haraka. Kutoa Itega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Na kujifunza lugha mbalimbali husaidia Warundi kuhakikisha misheni za inchi katika pembe tofauti za dunia. Bainisho la Alexandre Ndimurugwayo, mwanajeshi wa Burundi aliyetumwa nchini Somalia katika misheni ya kulinda na kudumisha amani nchini humo, analejelea ukweli kwamba kujifunza kwake lugha ya Kisomalia kulimfanya kuwa mwakimu katika wakazi wa Somalia na jeshi la Burundi lililoko katika misheni nchini humo. Mengi zaidi kwa maelezo yake Omendo Wayo, ambaye alikuwa huko Somalia. Mashallah, Somalia ni wakana marke Somalia. Anafahamika kwa jina la Alexandre Ndimugwango, askari wa jeshi la Burundi anayetumikia nchini Somalia katika misheni ya kurejesha na kudumisha amani. Ni mzaliwa wa kijiji Gatare katika mtaa Kivyuka tu katika tarafa ya Musigati mkoani Bubanza. Kwenye umri wa miaka 44 anajitahidi kujua kuandika na kuzungumza vizuri lugha zinazotumiwa katika kanda anakotumwa kikazi. Somalia anakotumikia kwa sasa anaunganisha majeshi wa Burundi na wananchi wa Somalia kwa kutafsiri katika lugha ya Kirundi au Kisomali kulingana na takwa la pande moja. Anaeleza kuwa kufahamu lugha ya Kisomali hakumgharimu nguvu nyingi, bali shauku ya kupenda kujua. Ama kuhusu faida ya lugha hiyo ya Kisomali tangu ajue kuizungumza, askari Ndimurugwango anazungumzia huo uwezo wa kuunganisha upande wa jeshi la Burundi na upande wa raia wa Somalia ili kuelewana kihoja, jambo analochangia na Hussein Mohamed Abdallah, mkaazi wa Mogadishu na mzaliwa wa Somalia, ambaye alifanikiwa kufahamu lugha ya Kirundi kupitia maongezi aliyokuwa akifanya na jeshi hilo. Wote wawili wanaamini kuwa kufahamu lugha hizo kutawafikisha kwenye mafanikio mbalimbali nchini Burundi kama vile nchini Somalia. Wanawashauri watu wote kuwa na shauku ya kutambua lugha mbalimbali kwa maendeleo yao binafsi. Wahuso dhuwene na Burundi kale, wahuso dhuwe wa Burana wafu Afrika au Somalia. Habari za kimataifa. Naam, tutelemushe nanga ya taarifa hii kwa kuangazia anga za kimataifa, ambapo naibu spika wa bunge Musa Zungu nchini Tanzania akiwasili bungeni kurudi majimboni na kuzungumuza faida za uongozi wa Samia Suluhu Hassan, rais wa nchi hiyo, aliwataka wabunge kutoenda majimboni kinyonge ili waweze kutimiza agenda ya chama ambacho wanasimamia kwa maslahi ya wananchi. Tumusikilize. Siogope kwenda majimboni. Niwaombe, endeni majimboni. Hiki ni kipindi sasa cha kwenda kuzungumzia faida ambayo tumepata kutokana na uongozi mahiri wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Tuna miradi ya kutosha ya kuzungumzia. Na juzi Mheshimiwa Rais kasani mradi mwingine wa kuendeleza biashara na redi yetu ya Tazara. Hiki ni kiwango kubwa sana cha ufanisi wa diplomasia wa uchumi. Sasa mawe ya Ngaka hakuna shida tena. Mheshimiwa Gwajima, mawe sasa yanakuja na Tazara. Haya ndo maneno kwenda kusema jimboni, msiogope. Msiogope wajumbe, msiogope wagombea. Mnayo maneno ya kusema, msirudi na unyonge. Nendeni mkasifie serikali ya Mama Samia. Na neno la mwisho, ukiishi mbinguni usiogope radi. Naam, aliyekuwa akisikika ni naibu wa spika la baraza la bunge huko nchini Tanzania. Na tunaposalia nchini Tanzania ni kwamba waziri mkuu Kassim Majaliwa ametoa hofu kwa wananchi wote wanaomiliki kadi za kupigia kura za mwaka 2015 na zile za mwaka 2020, akisema kuwa zitakuwa halali kwa kupiga kura katika uchaguzi unaotarajiwa kuendesha nchini humo mwaka ujao. Tumusikilize Majaliwa. Uboreshaji wa daftari unatoa fursa kwa wapiga kura walioandikishwa na kwa bahati mbaya kadi zao zimepotea au kuharibika, na wale ambao wamehama kutoka eneo moja la uchaguzi kwenda eneo jingine, ama kuhamisha taarifa zao kufika vituoni ili kupata kadi mpya. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kuwakumbusha wananchi wote kuwa zoezi hili halihusishi kubadilisha kadi za mpiga kura zenye jina la Tume ya Taifa ya Uchaguzi ili kupata kadi iliyoandikwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Na kwa kuzingatia maboresho hayo, ni watoe wasiwasi wananchi wote walioandikishwa mwaka 2015 na mwaka 2019-20 kuwa kadi zao ni halali kwa mujibu wa kifungu cha 168 cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 mwaka 2024, na zitatumika kwenye uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani mwaka 2025. Naam, aliyekuwa akisikika ni waziri mkuu nchini Tanzania. Na nchini Ghana, miundombinu ya barabara iliyoko kwenye hali hafifu pamoja na dereva wa bajaji wanaotembeza vyombo vyao kwa kasi ndicho chanzo cha ajali ambazo zinaendelea kuripotiwa na kusababisha madhara katika mji wa Kumasi nchini Ghana. Kwa upande wa mamiliki wa vyombo hivyo, wanaeleza kuwa madereva wa tukutuku hawazingatii sheria za trafiki wanapotembeza vyombo vyao. Mengi zaidi na ripoti yake mwandishi wa VOA Idi Ligongo. Ni asubuhi na mapema huko Alaba, lakini Kenneth Akutusi mwenye umri wa miaka 33 siku huanza jioni, kwani kwa kawaida alianza kufanya kazi usiku kama mmoja wa maelfu ya waendesha tuktuk ama bajaji mjini Kumasi. Amekuwa akiendesha chombo hicho kinachojulikana nchini humo kama Pragia au Adedeta kwa takribani miaka 5, na ndio chanzo chake kikuu cha mapato. Kenneth husaidia kuwasafirisha wafanyabiashara, wafanyakazi wa serikali na wanafunzi hadi maeneo ya karibuni na Sofu Line hadi sehemu ya barabara ya Abu Aqua ya Kumasi. Kuendesha chombo kama hiki barabarani ni jambo gumu sana. Madereva wengi wenye magari makubwa huwa wanataka kuonea watu, na ukiruhusu wewe ndio utateseka. Hata hivyo, kwa sababu ya udogo wake, tunaweza kupenya na kuingia sehemu ambazo hawawezi kuingia. Barabara ya Softline Abu Aqua inajulikana kwa ajali na vifo haswa kwa waendesha bodaboda. Mark Tonye Mevor, mchambuzi wa usafiri wa mijini wa taasisi ya World Resources, anasisitiza juu ya mwendokasi kama sababu kuu ya vifo na ajali ambazo vyombo hivyo, licha ya hatari inayoletwa na barabara hii kwa vyombo hivyo, bado vinapendelewa sana. Esa Nyarko, mmiliki wa mgahawa ambaye pia ni mteja wa Kenneth, anapendelea matumizi yake kuliko troto au taxi. Ni nafuu ikilinganishwa na taxi. Pia hufika kwa haraka kuliko taxi, hasa panapokuwa na msongamano wa magari. Nikipanda taxi kila siku ninapata hasara. Madereva wengi wa taxi wanadharau madereva hao na wanaamini kwamba wanapaswa kupigwa marufuku, sio tu kutoka wilaya ya biashara ya kati, lakini katika jiji lote la Kumasi. Idi Ligongo, shukrani kwa ripoti hiyo. Na kwa kuhitimisha ni kwamba mkutano wa ushirikiano kati ya China na mataifa ya Afrika unatamatishwa leo baada ya taifa hilo tajiri la bara la Asia siku ya Alhamisi kutangaza kuwa itatoa dola bilioni 10 kwa ajili ya maendeleo mbalimbali kwa bara la Afrika. Katika mkutano huyo, swala la ushirikiano ushirikiano wa kiusalama kati ya China na Afrika lilijadiliwa pia kwa kipindi cha miongo kadhaa. Maslahi ya China kuhusu Afrika yameonekana kuongezeka yakichangia na maslahi yake ya kiuchumi na kisiasa katika mataifa mbalimbali ya bara la Afrika. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro ninapotamatisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Ni wageni kiwatakia kila laheri na usikivu wa vipindi vingine vinavyoendelea kulindima hapa kwenye Radio Isanganiro. Kwa herini. Jean-Marie Vianney, Ngenda Kumana.